بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسيت لتفسير القرآن القرآن الكريم لو يتكوى كتك سورة الرحمن. سورة الرحمن يعني كتك سورة زمكة مكية، sura hii ni sura ya 55 ambayo katika juzuu ya 27 yenye aya 78. يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الله ni mwingi wa huruma au ni mwingi wa rahma. الرحمن الله اليمينجي ورحمة أو نيمينجي ورحمة، فاني خبر مبتدا مبتدا من بين محذوف. أي هو الرحمن، الله هو الرحمن. علم القرآن أم فنديش القرآن أو يقوى الرحمن لمبتدا المبتدا الرحمن الله اليمينجي ورحمة. علم القرآن أم فنديش القرآن، جملة هي خبر يا مبتدا، مبتدا وكوانزا خبر يا كوانزا، هي جملة علم القرآن تكون خبر يا مبتدا خبر يا كوانزا. خلق الإنسان أم مومبا أنتو، خلق الإنسان amemuumba mtu. Habari ya pili, allamahu albayana, amemfundisha kutamka. Habari ya tatu, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ar-Rahman, ambaye ameita nafsi yake kuwa ni ar-Rahman, amemfadhilisha na amemkirimu mwanadamu kwa niami hizi. Amemuumba mwanadamu, lakini kwanza amemfundisha Qur'an, na hii ni neema kubwa ameneemesha Allah tabaraka wa ta'ala baadhi ya waja wake. Amemuumba mtu, kadhalika ni neema, na amemfundisha kutamka, ikawa mwanadamu anaweza kuyaelezea yaliyomo katika dhamiri yake, kile kilichokuwa ndani ya nafsi yake atakielezea iwaweza, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha albayan. Allamahu albayan, amemfundisha yeye kutamka. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban, jua na mwezi vinakwenda kwa hisabu maalum. Ash-shamsu wal-qamaru, jua na mwezi, bihusban, vinakwenda kwa hisabu maalum, bihisabin daqiqin ma'lum, mutqanun muntazam ashadda al-intizam, yajriyani kama amarahum Allah azza wa jalla, wa lam tataghayyar ash-shamsu والقمر منذ خلقهما الله عز وجل إلى أن يفنيهما يسيران على خط واحد كما أمرهما الله عز وجل. الشمس والقمر بحسبان، جوا نموزي بنكوين لك وحساب معلوم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله سبحانه وتعالى هبني من وتوليزيكم سياننا الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان منيوتا زوتي نميتي يوتي إنم سجودية الله والنجم نانيوتا زوتي والشجر نميتي يوتي يسجدان إنم سجودية الله سبب النجم يكون اسم جنس مراجع بني النجوم تسجد لله عز وجل كذلك الشجر اسم جنس lakini kuna tafsiri nyingine wana tafsiri baadhi wanawachuoni wanasema wanajmu na miti midogo washajaru na miti mikubwa tafsiri wanajmu kwa maana miti midogo hiko katika lugha ya Kiarabu najmu kwa maana miti midogo kwa miti midogo na miti mikubwa inamsujudia Allah na hilo ndio chaguo la Ibn Jarir al-Tabari اختيار ابن جرير كذلك تفسير ياكي رحمه الله تعالى هي مبتكم والنجم والشجر كما أنا متمي دوغو لمتمي كبوا نهيب للمبتد سسهيد اختياري يا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقسمكم النجم والشجر وقصوديا متي يوتي na katika tafsiri ibn kathiri imekuja akasema wa qawluhu wan najmu wash shajaru yasjudan qala ibn jarir ikhtalafa al mufassirun fi ma'na qawlihi wan najmu ba'da ijma'ihim ala anna ash shajara ma qama ala saqin na qawli yake allah wan najmu wash shajaru yasjudan amesema ibn jarir wamikhtalifiana wanawachuoni wa tafsiri kuhusu maana ya qawli yake wan najmu wanawachuoni wamekhtalifiana baada ya kuwafikiana kwao kwamba ashajaru ni ule uliosimama juu ya kijiti au juu ya kigogo kile. Kisha akasema farawa Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala an-najmu man basata ala wajhi al-ard, najmu ni ile iliyotambaa katika ardhi, mimea ile miti inayotambaa ardhini inaitwa an-najmu يعني من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جرير رحمه الله. وعنده اختيار ابن جرير حتى ukirudi ile tafsiri yake utakuta ndio amechagua wanajmu washajaru kwa maana miti midogo na miti mikubwa. Lakini an-najmu ibn kathiri anasema alladhi fi as-sama, ni nyota, nyota. Kwa hii ndio tafsiri iliyokuwa sahihi zaidi kwa sababu itakuwa imevienea vyote nyota na miti, kwa sababu pia zimekuja ayati kuonyesha kwamba miti, nyota na miti zinamsujudia Allah tabarak wa taala. Lam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujum wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqo alayhi al-'adhab wa man yuhini Allah fama lahu min mukrim. Katika suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala anasema nipe habari uone kwamba Allah tabaraka wa ta'ala vinamsujudia yeye au wanamsujudia yeye walioko mbinguni na wale walioko ardhini, najua shamsu, najua walqamaru, na mwezi, wanujumu, na nyota, waljibalu, na majabali, والشجر والنميت والدواب والنعام وهي كتماء وكثير من الناس هذه اللي بمتاجه بتقولي فيوتي أتاجه كما في فيوتي هذه من مسجدية الله تبارك وتعالى كنيوات وكثير من الناس نوينك كتك وات وكثير حق عليه العذاب نوينك كتك هوا وات يمثبت جوياك عذاب وما نواها مسجدية الله سبحانه وتعالى Na mtu ambaye hamsujudii Allah tabaraka wa ta'ala ni mtu duni, dhalili. Ndio maana akasema man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kwa hiyo ushahidi wa kuonyesha kwamba ashajaru annajmu washajaru, kwamba nyota na miti ndio tafsiri ambayo itakuwa ina nguvu zaidi. Wanajmu washajaru yasjudan, na nyota zote na miti yote inamsujudia Allah. Wasamaa rafa'aha, na mbingu wameziinua juu. Wasamaa rafa'aha, na mbingu wameziinua juu, yani rafa'a as-samaa. Lakini lam yuhaddid al-Qur'an miqdara hadha ar-raf'i, Qur'ani haikuhaddid, haikuweka kiwango wa huku kunyanyuliwa, kwamba imenyanyuliwa kwa kiasi gani, kuna umbali gani. Wasamaa rafa'aha, na mbingu amezinyanyua juu. Rafa'aha, amezinyanyua juu. Wa wada'a al-mizan, na ameweka mizani. Wa wada'a al-mizan, yani ameweka uadilifu. Allah tabaraka wa ta'ala ameweka uadilifu, mizan dalili. Wad-dalilu ala anna al-murada bil-mizan huna al-adl. Qawluhu ta'ala لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. حقيقة نبليك نتومة وهوجة زوازوازي وموجة نهوجة زوازوازي نتوكا وترمشية تكترمشة وموجة نواه كتاب وميزان يعني وذليف نسي مرادي هابا مقصودية ميزان وما ذا الكفتين المعروف لكن مرادي وميزان هابا ني العدل. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameweka uadilifu kwa watu, watu wafanyiane uadilifu. Alla tatghaw fil mizan, kwa ajili msidhulumu katika mizani, yani msitupe mipaka katika uadilifu. Wada'a al-adla li alla tatghaw fil adli fatajuru, ameweka uadilifu ili msitupe mipaka katika uadilifu alafu mkafanya dhulma. Fatahkumu lishakhsi wa huwa la yastahiq, ukamhukumia mtu kumpa haki na hali ya kuwa yeye hastahiki. Au ala shakhsi wa huwa la yastahiq, au ukahukumu dhidi ya mtu na hali ya kuwa hastahiki. Wa aqimu lwazna bilqist, nasimamisheni kipimo kwa uadilifu. Wala tuksiru almizan, na wala msipunje katika mizani, yani nakusudia la tuksiru almauzuna. Kwa hiyo hapa itakuwa mizani inatofautiana kimaana katika sehemu zote tatu. Aliposema wasamaa rafa'aha wa wada'a almizan, wadilifu. Alla tatghaw fil mizan, wadilifu. Wa aqimu alwazna ay almauzuna, yenye kupimwa kile. Wa wadaa, asema wala tuksiru almizan ay almawzun, wala tuksiru almizan. Kwa wa aqimu alwazna bilqist, na simamisheni kipimo, wazni pale kwa maana kipimo, kwa uadilifu. Wala tuksiru almizan, wala msipunje katika mizani, kwa maana msipunje katika vile vyenye kupimwa. Kwa hiyo wa wadaa almizan ay aladla, alla tatghaw fil mizan ay la tajuru fil wazni, wala tuksiru almizan ay almawzun. Ameweka mizani kwa maana uadilifu, msitupe mipaka katika mizani, yani katika kipimo. Wala tuksiru almizan, wala msipunje katika vyenye kupimwa. Rudia tena, wasamaa rafa'aha wa wada'a almizan, na mbingu ameziinua juu na akaweka uadilifu. Almizani kwa maana uadilifu, akaweka mizani katika mabano, tunasema uadilifu. Alla tatghaw fil mizan, kwa ajili msidhulumu katika mizani, yani katika alwazn, kile kipimo. Wa aqimu alwazna bilqist, nasimamisheni kipimo kwa uadilifu. Wala tuksiru almizana, wala msipunje katika chini kupimwa katika mizani. Kwa hiyo mizani kwa maana ya mauzuni. Wal ardha wada'aha lil anam, na ardhi ameiweka kwa manfaa ya watu. والأرض وضعها للأنام نا أرض يميويكا أو ميتنديكا تويزا كسيما نا أرض يميويكا ومنفع يواك ومعنى هما قد كان يعمز الله تبارك وتعالى وضع الأرض للأنام الأنام هنا الخلق فيومبي كنا فيها الإنس والجن والملائكة والدواب نوتن وينجي قتقا الخلق الأنام والأرض وضعها للأنام لأرضي أميويكا أو أميتنديكا ومنفع يواك فيها كنا قتقا هي أرضي أو إنهم فيها إنهم فاكهة متوندا والنخل نمتند ذات الأكمام ينجي مفهومة نمتند ذات الأكمام ينجي مفهومة الأكمام جمعكم وهو غلاف الثمرة لما فهومة أو مقاندة يلي متوندا كما تند زنفقوة مراقوان زنفتوكيا زنفوزي كوكوني قاندة قوم nakuwa inakuwa mpaka yatafattar watakhruju tamra inapasuka inatoka tende pale amefanya vile kwa hikma imehifadhiwa ile inakwenda mpaka inapokuwa inatoka ile ganda lake katika mimea ambayo inafanana zaidi na mtende ni mnazi vingi vinavyotajwa katika mtende utakuta kwenye mnazi hata nazi inapotoka sasa utakuta imefunikwa na magamba magumu nakuwa kikuwa kidogo ile magamba yanajivua yanatoka na baki ni nazi yenyewe sasa kwa hiyo hivi ndio ilifanya hili ndio itoa zile tu akmam jamu ya kum fiha fakiha mna humo matunda na matunda humo thimaru yatafakahu biha nnas matunda ambayo watu hufurahika kwa matunda haya وأنواع الفاكهة كثيرة لأين زم تند نينج كالعنب والرمان كما في العنب زبيب نامكما مانجا والتفاح والبرتقال لما تفاحة لما تشونجوا وغيرها ناس يقوها والنخل نص على النخل لما تند ذات الأكمام يني مفهومة سمى مخصيش نخل لأن ثمرتها أفضل الثمار سمى تندياك اليبور يا متون فهي حلوة وغذاء وفاكهة حلوة وغذاء وفاكهة نكتو كتام نفيلي فيلي نتشاكولا نفيلي فيلي نتوند نتو نيزا كتوشيكا كايشي كولا تند الأسودان تند نماجي مثلا لكن سي رئيسي نتوكويشي كولا متون واتو أو مهمبه atakosa vitu vingi katika mwili wake lakini kitokea mathalan njaa hakuna chakula ile tende basi ufahamu kwamba tende ni chakula na ni tunda ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema baitul la tamra fihi jia'ul ahli nyumba ambayo haina tende ndani yake ni wenye njaa watu wake hata kama wako matajiri unahesabika ni watu wa njaa kwa sababu hawana tende ndani yake na shajaratuha min abraki al-ashjar matunda yake ni katika matunda yaliyokuwa na baraka zaidi wa anfa'iha na yaliyokuwa na manfa'a zaidi hatta inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam shabbaha an-nakhla bil-mu'min mtume sallallahu alayhi wasallam alifananisha alifikia kufananisha mtende na mu'min akasema inna min ash-shajari tulio kusoma katika sahih Muslim katika sahih Bukhari katika sahih zetu إن من الشجر شجرة حقيقة كنا كتك ميتي أنت أمبار مثلها مثل المؤمن مفنواك لمفنو مؤمن ثم صلى الله عليه وسلم أكوان بيا أخبروني ما هي أو حد إيه أخبروني ما هي يعني بيا الامتقان فخاض الصحابة في أشجار البوادي فالصحابة وكذا كفكرية ميتي مبوريني وكوكاونا زوكرا natafutani mti gani huo mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam leo alipomwambia ni mtende huo alikuwepo ibn Umar pale akasema mimi nilikuwa naogopa kusema lakini nilikuwa najua kama ni mtende na lakini kitazama yuko Abu Bakar, yuko Umar, ni babangu yuko, yuko Abu Bakar, watu wakubwa pale wapo. Nikakaa kimya, nikaogopa. Lakini watoto siku hizi hawana adabu. Naweza kuzungumza chochote mbele yoyote. Naweza kuangalia kwamba hapa pana baba, hapa pana fulani, hapa kuna fulani, angalia, nataka kusema tu. Kwa Ibn Umar, lakini Umar ibn Khattab akamlaumu mtoto wake. Ndio ungesema, na ungesema wallahi ilikuwa nipata furaha, yani ilikuwa na furaha kubwa kuliko kunyamaza kwako. Kwa sababu mtoto wangu amepatia itakuwa. Haya. Kwa hiyo ikatajwa mtende kwa nas. Fiha fakiha, mna humo matunda, wanakhlu, na mitende. Nakhlu ni mtende, ule mti wenyewe, sio tende. Annakhlu ni mtende, wanakhlu na mitende. Dhatul akmami, yenye mafumba. Walhabu, natumba. Dhul asfi, zenye mashwagu. Mashwagu ni mashuke yale. Warrayhanu na mrihani. Warrayhanu na mrihani. Fiha fakihatun, mna humo matunda. Wanakhlu na mitende. Dhatul akmami, yenye mafumba. Walhabu, na tumba tumba nafaka zile. Habu nafaka. Dhul asfi, yenye mashwago, yani yenye mashuke. Alhabu ni nafaka, alladhi yukal, ambazo huliwa kama vile alhinta, yani ngano. Ngano inakuwa kwenye ina asfi. Kadhalika dhura, mtama. Kadhalika himmis, choroko. Kadhalika baqilla, ngwara. Unajua ngwara? Au kwa lugha nyingine unaziita fiwi. Pia nazo zina asf, zina asfu qawi. Wal urz, mchele, wa ghairu dhalika. Kwa hiyo dhul asf, yani ma yahsul min saqi inda yubsihi wa huma yu'rafu bitibni, mashwagu yani au mashudu. Lianahu yu'saf, ay tata'uhu alba'aim biaqdamihim hatta yan'asif. Yenye mashuke, yenye mashwago, au kwa lugha nyingine atibni. Tibni ndio hayo mashwago au manini, mashudu pia yanaitwa. Kama mpunga ukikogolewa, zile pumba zake zile, yale maganda sasa, ndio hab dhul asf. Hab dhul asf, kwa maharage kwa hivyo hivyo, choroko ziko hivyo hivyo, zina maganda, ziko kwenye maganda mpaka zimenye. Ngano, alhinta. Warrayhan na mrihani. Mrihani ni mti ambao dhura arraiha tayyiba, una harufu nzuri. Fabiayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu, enyi majini na watu, mnayoikadhibisha? Fabiayi alai rabbikuma, basi ni ipi katika neema za Mola wenu. Alala, kwa maana neema. Ipi katika neema za Mola wenu? Alkhitabu huna aljinni walins. Khitabu hapa ni ya majini na watu. Kwa ayuha aljinn wal ins, tukadhibani, mnayoikadhibisha, basi ni ipi katika neema za Mola wenu, enyi majini na watu, mnayoikadhibisha? Ayu ni'matin tukadhibuna biha, hizo zote ni neema za Allah tabaraka wa taala. Amewaumba, amewafundisha, amewapa ilmu, amewafundisha Qur'ani, amewafundisha kuzungumza. Ardhi, mbingu ameinyanyua kwa maslahi yenu. Kadhalika amewekea ardhi, akawekea matunda ndani yake na chakula mbalimbali. Zote hizi neema zake, bado mnapinga, mnamkadhibisha Allah tabaraka wa taala. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu, enyi majini na watu, mnayoikadhibisha? Khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhari, amemuumba mtu kutokana na udongo mkavu ulio kama vyombo vya kufinyangwa. Khalaqal insana, amemuumba mtu min salsalin, kutokana na udongo mkavu. Salsalin ni udongo mkavu unaolia, unatoa sauti ukigongwa. At-tinu al-yabisu alladhi lahu sawt, ni salsal. Indama tanquruhu bi dhufrika, wakati unapogonga kwa kucha yako, yakunu lahu sawtun kalfakhar, unakuwa na sauti kama vile kaure. Kuna vyombo vya kaure vile inatoa sauti. Wa huwa at-tinu al-mashwi, at-tinu al-mashwi ni udongo uliochomwa ule. Kwa ameumba mwanadamu kutokana na udongo mkavu uliokuwa kama vyombo vilivyofinyangwa. Au min hama'in masnun, pia imesema hadhihi kulluha awsaf lit-turab yantaqilu min kaunihi turaban ila kaunihi tinan ila kaunihi hama'an ila kaunihi salsala ila kaunihi kalfakhar hatta idha istatamma nafakha Allahu fihi min ruhihi fasara adamiyya. Kwa hiyo hizi zote hizi ni katika atwari ambazo zimepitia udongo. Wanadamu Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahu min turab, min tin, min salsalin kalfakhar, min hama'in masnun. Kullu hadhihi awsaf litturab, zote hizi ndio sifa za mchanga ambao yantakilu min kaunihi turaban, wanadamu anahama kutoka kuwa ni turab mchanga kisha ukawa ni tini udongo, ila kauni hamaan kisha kuwa ni tope, ila kaunihi salsala mpaka kuwa ni udongo mkavu, ila kaunihi kalfakhar mpaka kuwa ni udongo kama kama mfinyanzi uliochomwa. Hatta idha statam, mpaka alipokamilika sasa mwanadamu alipokamilika katika kufinyangwa kwake, nafakha Allahu fihi min ruhi, akavivia Allah tabaraka wa ta'ala ndani yake roho yake, fasara adamia, akawa ni mwanadamu. Huyu ndio mwanadamu wa kwanza kuumbwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hatuwezi kusema mwanadamu mtu, kwa sababu mwanadamu ni sisi, ndio wanadamu, watoto wa Adam. Yeye mtu si mwanadamu, mwana wa Adam maana yake mtoto wa Adam. Sasa yeye si mtoto wa Adam, yeye ndio Adam mwenyewe mtu. Kwa akamuumba mtu huyo ambaye ni Adam, biyadihi, amemuumba kwa mkono wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa al-jan, na akaumba majini, min marijin, kutokana na mbibiriko wa moto, min marijin min nari, kutokana na mbibiriko wa moto, yani usio na moshi, moto wenyewe hauna moshi. Wa khalaqa al-jan aw wa khalaqa al-janna min marijin min nar, na akaumba majini kutokana na mbibiriko wa moto usio na moshi. Al-marij huwa al-mukhtalit alladhi yakunu fi al-lahab idha irtafa sara mutakhallitan bid-dukhan fa yakunu lahu lawnun bayna al-humra was-sufra fa hadha huwa al-marij min nar. والجان له لون, والجان خلق قبل الإنس, جني أو مجني وليوم قبل يوات. لأنه ما الله تبارك وتعالى لكتاك قوم بمن آدام لكم أنبيه أكم أنبيه إبليس. إبليس كسيما أنا خير منه, خلقتني من نار وخلقته من طين, umeniumba mimi kutokana na moto na umeumba yeye kutokana na udongo. Wa khalaqa al-janna min marijin min nar, na akaumba majini kutokana na mbibiriko wa moto, ni moto usio na moshi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha. Rabbul mashriqayn, yeye ndiye Mola wa mashariki mbili, mashariki ya kusi na kaskazi. Wa rabbul maghribain, na Mola wa magharibi mbili, magharibi ya kusi na kaskazi. Yani katika Mashriq maana yake ni mahali pa kuchomoza jua, inaitwa mashriq, mahali linapochomoza jua. Yani huwa rabbul mashriqain. Sasa Allah tabaraka wa taala ni mola wa mashariki mbili, mashariki ya wakati wa saif, yani wakati wa kaskazi. Kusema kaskazi ni wakati wa kiangazi, kama kipindi hiki ambacho ghaliban kinakuwa katika miji yetu ya kiistiwaia iliyokuwa katika mistari hii ya kiikweta au jirani kidogo. Ikifika mwezi kama huu wa 12, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, takriban inakuwa ni kipindi cha kaskazi. Mito kaskazi au kiangazi, wakati wa jua kali vile. Kwa sababu mito kaskazi, kwa sababu pepo zinavuma kutoka kusini kwenda kaskazini, au pepo zinavuma kutoka kaskazini kwenda kusini, inaitwa kaskazi. Sasa wakati kama huu jua linachomoza, ukichunguza tu linachomoza mahali ambapo sipo lipokuwa likichomoza wakati wa kusi. Na ghaliban kusi inaanza mwezi wa sita, mwezi wa saba, au kabla mwezi wa sita kidogo na baada ya mwezi wa saba kidogo mpaka mwezi wa nane ndio kipindi cha kusi, baridi inakuwa katika ukanda huu. Sasa wakati ule mahali linapochomoza jua utakuta ni tofauti. Mara nyingine tunaona jua linachomoza kaskazini kidogo, limemini yani kusini mashariki, na wakati mwingine tunaona linachomoza kaskazini mashariki, na hivyo hivyo kwenye kuzama, kaskazini magharibi na kusini magharibi, iko hivyo. Kwa jua linahama katika pande hizo, ndio maana ya rabbul mashriqain. Na mara nyingine pia usema limekuja rabbul mashariq wal magharib, ni mashariki nyingi kwa sababu linahama kidogo kidogo katika kila kona. Na hii ni katika hikma kubwa ya Allah tabaraka wa taala, najua kilichokuwa ndani yake kwa maslahi gani yeye ndiye anajua subhanahu wa taala. Kina rabbul mashriqain, yeye ndiye mola wa mashariki mbili, ya kusi na kaskazi. Wal maghribain, na mola wa magharibi mbili, ya kusi na kaskazi. Allah subhanahu wa taala yeye hufanya hivyo. Kwa hiyo huna itakuwa bi'tibari mashriqi shita'i wa mashriqi as-sayf. Fashamsu fi shita'i tashruqu min aqsa al-janub. Katika wakati wa kusi jua linachomoza kutoka upande wa mwisho kusini magharibi na mashariki. Mawio yanakuwa ni kutoka kusini mashariki, mwisho kabisa kwenye ncha ya mwisho kabisa. Wa fi sayf bil aks, na katika wakati wa sayf inakuwa ni kinyume. Wal qamaru fi shahri al wahid yashruqu fi aqsa al janub wa fi aqsa al shimal wa fi ayatin ukhra fala uqsim bi rabbil mashariq wal magharib. Akita jamu bali, lakini pia imekuja rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, mashriki moja na maghribi moja. Kwa hiyo ikiwa imefanywa tathmini kwa kuzingatia hizo mashariki na shita na saif, ama ikifanywa kwa jamu magharibi na mashariki kwa kuzingatiwa mashariki ya kila siku na magharibi yake, na mashariki moja na magharibi moja ni kwa ifraj, ni ile uzingatiwa kule kuchomoka kwake na kuzama kwake tu. Haya. Fabiayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, maraja albahraini yaltaqiyan, amezichanganya bahari mbili zinakutana. Maraja albahraini, pia inasemwa ameziachia bahari mbili zinakutana. Maraja kwa maana arsala, ameziachia, lakini pia amezichanganya bahari mbili. Yaltaqiyani, zinazokutana. Yaltaqi ba'dhuhuma bi ba'd, zinakutana baadhi yake na baadhi nyingine. Nakusudia bahari mbili, bahari ya maji chumvi na bahari ya maji matamu. Almuhitat, maana kuna almuhitat ni hizi bahari kubwa kama المحيط الهندي المحيط الأطلسي إذن المحيطات بحرية هندي بحرية أتلانتيك لكن يبقى كيتو المحيط ل ونحتاج مديتراني zote zina al-muhitat bahari kubwa na kuna bahari ndogo kama al-bahr al-ahmar red sea na nyinginezo lakini pamoja na hayo zote hizi ni maliha bahari za chumvi na kuna bahari za maji tamu yana kusudia mito mikubwa ambayo inaingia katika bahari hayachanganyikani maji yake inakuwa hivyo hivyo na Allah tabarak wa taala ameweka faida kubwa sana ya kuwepo bahari na kuifanya kuwa ni ya chumvi kwa sababu uchafu wote ulio katika ardhi na kuna baharini na Allah tabarak wa taala akajalia kwamba kwa sababu ya chumvi ya bahari vile vichafu vinavyoingia mizoga na vitu vingine vinavyoingia kwenye bahari havitoi harufu kwa ila ingekuwa dunia haikaliki kwa harufu mbaya ya mizoga na vitu mbalimbali vinavyokufa na vinavyoingia kwenye bahari. Aya. Yaltaqiyani nakutana vitu hivyo. Bainahuma barzakhun. Kuna baina yao kuna kizuizi la yabghiyan hazitanganyikani. Bainahuma barzakhun. Kuna baina yao au baina yao kuna kizuizi. Barzakhun kwa maana ya kizuizi eh? لا يبغيان هذه تشنگانيكاني فينما ينقول لكم لا يبغيان لا لا يبغي احدهما على الاخر هي يزيد nyingine juu ya moja juu ya nyingine lakini Allah tبارك وتعالى angelitaka la sallata albihar wala fadat ala alard angitaka angezisaliti bahari kama maji ya huko yanakuja na yale yamesimama kule baharini yakajaa dunia ikagharika hii kwa hikma yake Allah tabarak wa taala akajalia la yabghi ahaduhum ala al-akhar hayazidi baadhi yao baadhi yao moja kuzidi mingine mpaka yakatokee mafuriko afanye hivyo kwa sababu ukiangalia kuna hikma kubwa ukiangalia bahari inavyojaa na ukingo wa pwani ya bahari ukitazama huoni kizuizi chochote cha kuzuia yale maji mengi kwenye bahari yasije huku yakaja. Anayozuia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini angetaka yangemwagika tu yote yakamwagika yakaja katika ardhi. Aweza kufanya hivyo. Lakini kwa rahma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyazuia. Sasa barzakh nini? Watu wa jiografia wanasema al-barzakh ni ile nchi kavu. Ndio kizuizi watu jiografia wasema hivyo lakini ahli ilmi wengine wanasema albarzakh maana yake ni jambo la kimaana linalozuia baina ya chumvi na maji tamu yasitanganyikane na jambo la ajabu unaweza kwenda katika bahari katika mikondo na sehemu zenye vina virefu kabisa yakapatikana maji matamu matamu hasa kushinda maji ya kisima lakini yako katikati ya maji na na mito inavyoingia baharini yaingia hivyo hivyo haibadiliki maji yake yanabaki kuwa tamu na hizi ni katika fadhila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala na alama za uwezo wake na kuonyesha kwamba yeye ndiye al-Malik ad-Dayyan na ndiye anastahili kuabudiwa peke yake fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha يخرج منهما zinatoka humo katika hizo bahari mbili يخرج منهما zinatoka humo al-lu'lu'u wal-marjan lulu na marjan al-lu'lu'u wal-marjan vipande vile vya lulu lulu nyekundu jamilu shakl منهما أضاف الخروج للبحرين العذب والمالح أما يجميز كتوك هي لولو كتك بحر بين بحر يمد تامو نمد يتشون لكن أهل العلم يقولون ليس كون بلولو هي توكي سبقوكو بحر يمد تشون Sasa kwa nini nimesema minhuma, wanasema huu ni mlango wa taghlib, min babi taghlib, kama inavyosema al-umarani kusudiwa Abu Bakr wa Umar, au al-abawani kusudiwa abu wa um, au al-qamarani kusudiwa ash-shams wal qamar, ni babi taghlib. Au inaweza kuwa ala hadhf al-mudaf yakhruju min ahadihima, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, زناتوكا همو لولو ومرجاني, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, زناتوكا همو لولو ومرجاني, يقول ما مدينة الجواهر الكريمة كتك مدينة ما هو يثماني يناتوكا كتك بهاري. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس من إيبي كتك نعمة زمولوين أي مدين نوات لا يكذبش, وله الجوار من يكيي مجهازي المنشآت وين يكتنجنزوا في البحر ينوبيت كتك بهاري كالأعلام كما مليما, وله من يكيي الله يعني, وله من يكيي الجوار majahazi mito aljawari sababu yanatembea kwenye bahari, aljawari walahu aljawari yani yake yeye majahazi, nisoma aljawari bihadhfi ya ili takhfif, asili yake ilikuwa aljawari sababu ni manqus, na manqus ikiingiwa na alif na lam ya inakuwepo, lakini ikiondoshwa alifu na lamu na ikifanywa kafanywa nakira ya itaondoka, wanawini limunakara limankusa fi rafihi wa jarihi khususa, takulu hadha mushtari mukhadiu wafza ila hamin himahu maniu, kwa jawarin jawarin kwa tanwini, lakini ikiwa haina alifu na lamu لكن أنا ألف نلام ونسمع الجواري سمونا هبا عيبو يويا هذف تخفيفا, هذف الياء بحذف الياء تخفيفا واجل يتخفيف ناصر ياكن الجواري نعن جمع جارية, وهي السفينة التي تجري في البحر نعن مجهازي أو جهازي ما نتمبيع نبيتك كبهاري كما نقسم الله لم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله, هفواني جهاز لنتبه كتك بحر ونعمة يا الله, الله مسهل شمام مجهاز لك مبارا يا قسيم زنبالي هكو ميلز من بمزيق ومالي مالي من التواني كيسمك هموز كوا بيبا كوا بيبا مزيقه كوا نعمة أو كما نمبغاري وتكوا مودا مرفو وتوا مزيقه وتكوا جابان مباكي فيك تنزانيا miaka miezi mingapi tutumie kwa gari, muda mrefu, lakini Allah akasahilisha watu watumie bahari, na hiyo tangu zamani watu tumia majahazi, wanakwenda bara Hindi, wanakwenda mashariki ya mbali huko kutafuta maisha, watu wanakwenda Europe, wanakwenda sehemu mbali mbali. Allah ndiye alisahilisha, walahul jawari ndani yake yeye majahazi, walahul jawari ndani yake yeye majahazi, almunshaatu yenye kutengenezwa, المنشآت التي أنشأها صانعوها أما وميتنجنيزا ولي مفندواك ليسوا عليها في البحر, فقولوا في البحر متعلق بالجواري كالأعلام كما مجبال هنا كما مليمة يفين بيتا نميل علم ماناك أعلام نوينجي وعلم نعلم ني mlima kama alivyosema al-Khansa alipokuwa kimuombelezea ndugu yake, wa ina sakhara la ta'tamu al-hudata bihi kaanahu 'alam ala ra'sihi nar, wa ina sakhara la ta'tamu al-hudata bihi kaanahu 'alam, kana kwamba yeye ni jabali ala ra'sihi nar, juu ya kilele chake kuna moto. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu yenye madini na watu mnayoikadhibisha. Kullu man 'alayha fan, kila aliye juu yake yani ardhi, kullu man alaiha, kila aliye juu yake, fanin, ni mwenye kutoweka. Kullu man alaiha ay kullu man ala al-ard, kila kilichokuwa juu ya ardhi, fanin, chenye kutoweka, hakuna atakayebaki katika ardhi hii, kwa sababu ardhi yenyewe itapondwa pondwa, itavunjwa vunjwa, haitakuwepo. Allah tabaraka wa taala ataibadilisha, kwa vitu vyote vitatoweka, hakuna nyumba itakayobaki, hakuna mti utakaobakia wala mmea wa aina yoyote, hakuna mnyama atakayebaki, hakuna mlima. Allah tabaraka wa taala ataondosha vitu vyote na ardhi itakuwa tupu. Wayasalunaka anil jibal, sasa watakuuliza wewe kuhusu hii milima, na hii milima nayo itakuwaje? Faqul, basi waambie, yansifuha rabbi nasfa, ataichana mula wangu kuichana chana, fayadharuha qa'an safsafa, ataifanya ardhi kuwa ni holi iliyokuwa sawa sawa, la tara fiha iwajan wala amta, hutaona kuna kijijimbu kidogo hivi wala kijimlima, hutaona, ardhi imekaa sawa, hakuna kitu. Kwa hiyo hakuna kitakachobakia katika ardhi hii, vitu vyote vitatoweka. Bali wa akhrajatil ardu athqalaha, ni ikatoa ardhi mizigo yake, hata vilivyokuwa ndani ya ardhi vitatolewa nje, wanadamu na kila kitu kilichobebwa ndani ya ardhi vitatolewa nje, vitatupwa. Wa alqat ma fiha wa takhallat, na ikatupa ardhi vilivyomo ndani yake, na ikabaki tupu, itabaki tupu kabisa. Kwa hiyo kullu man alaiha fan, kila aliye juu yake ni mwenye kutoweka, hakuna atakayebakia. Wayabqa wajhu rabbika, na utabaki wajihi wa mola wako, dhul jalali, wenye utukufu, wal ikrami, na kutukuzwa. Wayabqa, na utabakia wajhu rabbika, wajihi wa mola wako, dhul jalali, wenye utukufu, wal ikrami, na kutukuzwa. Maana ya hii kuwa hakuna atakayebakia juu ya ardhi isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sehemu hii Allah amejisifu kwamba yeye ana wajihi, yani ana uso, uso uliosifiwa kwamba ni mtukufu wenye kutukuzwa. Na kwa kupitia aya hii, Ahlusunna Waljamaa wanaoshikamana na madhhabi ya salafu salih, masahaba ya tabiina, aima, maimamu waongofu kama Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i na Ahmad bin Hanbal, wanathibitisha kuwa Allah tabaraka wa ta'ala anao wajihi, anao uso unaolingana na dhati yake tukufu na usiofanana na chochote katika viumbe wake. Wayabqa wajhu rabbika, na utabaki wajihi wa mula wako, dhul jalali, huo wajihi dhul jalali, wenye kusifiwa kwa jalali, wenye utukufu, wal ikrami, na wenye kutukuzwa. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhibani, basi ni ipi katika neema za mula wenu enye majini na watu mnayo ikadhibisha? Yasaluhu man fi samawati wal ard, wanamuomba yeye walioko mbinguni na ardhini, wote wanamuomba Allah tabaraka wa taala. Yasaluhu, wanamuomba yeye, man fi samawati, walioko mbinguni, wal ardhi, na walioko ardhini, kulla yawmin huwa fi sha', kila siku yeye katika jambo jingine. Kulla yawmin, kila siku ni katika, kila siku, huwa fi sha'nin, yeye yu katika jambo jingine. Yasaluhu man fi samawati wal ardhi, wanamuomba yeye walioko mbinguni na ardhini, kulla yawmin, kila siku, huwa fi sha'ni, yeye yu katika jambo lingine, yu kwenye shani nyingine, yughni hadha au yughni faqiran, kila siku kuna mabadiliko haya, anamtajirisha aliyekuwa fakiri wa yufakiru ghaniyan, na anamtia ufakiri tajiri, maskini anakuwa tajiri, tajiri anakuwa maskini, mzima anapewa maradhi, yumridhu sahihan, anamtia maradhi aliye mzima, wayashfi saqiman, anamponya aliye mgonjwa, wayuaminu khaifan, anampa amani mwenye hofu, ويخوف آمنا لا نمتي خوف من يماني يحيي أنا مهويش هوي ونزليوا ويميت أنا مفيش هوي هوي وإنجية هوي وتوكا كل يوم هو في شأن كلا سيك الله يهيو كتك جامو جنجين أنا فاني مامو كلا سيك مامو نكوين أنا إنجية هوي ونتوكا ها وزليوا ها ووافا يولي يبونا هوي وأمو كلا سيك وتوكشانا كتك موسبتالي نسيب زمتباب إنجية هوي وتوكا هوي إنجية هوي وتوكا هوي Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyofanya jambo lake. Amuinua huyu amtweza huyu. Kila yaumin huwa fi shaki. Kila siku yeye katika jambo jingine. Nasallallahu lana at-tawfiq was-salam yahfazana bihifdhihi subhanahu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Tusimamie wapi hapa? سنفرغ لكم أيها الثقلان تتوزيها إن شاء الله آية 31